إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. الله أكبر، الله أكبر. فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله جل وعلا، فقد فاز المتقون. إني نغزان قتك إيمان بعدكم حميد الله تبارك وتعالى، نكم تكي صالة سلام أنتم صلى الله عليه وآله وسلم، نقوصيني sambamba na kuhusia nafsi yangu katika kumcha Allah tabaraka wa taala, kwani wamefaulu wenye kumcha Allah tabaraka wa taala. Ima ikiwa ni idi yetu ya kwanza katika mwaka huu 1440 ndani ya mji wetu wa Kiruru katika markazi yetu ya Abi Huraira, nasal Allah tabaraka wa taala عن كل كيد الكائدين وعن حسد الحاسدين. اللهم آمين. أيها الناس عباد الله، إما موضوعنا اليوم، موضوعيته قد كسفوا يليه يتظنون فيها ما السلفية نتنغاز رسمي na tunajitangaza maalum kuhusiana na mada hii masalafia. Salafia ni kitu gani? Ni nini salafia? Salafi ni nini? Huenda watu walikuwa wanasikia kwamba kuna sehemu wapo masalafi, au kuna watu fulani ni masalafi. Wahum la yaarifuna masalafia, na wao hawaelewi salafia ni nini, hawajui nini maana ya salafia. Kwa leo itakuwa ni siku maalum ya kupambanua na kuelezea, ili mradi liarifa apate kufahamu. Kullu man arada an yaarifa masalafia, kila ambaye anahitaji kufahamu ni salafia ni kitu gani. Salafia katika lugha ya Kiarabu wanasema, wana machoni wa lugha, as-salaf ma madha wa taqaddam. Salaf katika lugha maana yake ni ma madha wa taqaddam, ni kitu kilichopita na kikatangulia. Hiyo ndiyo maana ya salaf katika lugha. Waqad qala Allahu tabaraka wa ta'ala fi kitabihi al-karim, na hakika amesema Allah tabaraka wa ta'ala katika Qur'an, akataja aya Allah tabaraka wa ta'ala, akasema Allah subhanahu wa ta'ala, faja'alnahum salafan wa mathalan lil akhirin. Allah anasema na tutawafanya wao, kwa maana al-bughat wa tughat, wale watu waovu na watu waliofanya kibri. Allah anasema faja'alnahum salafan, tutawafanya hawa kuwa waliotangulia, wa mathalan lil akhirin, na mfano kwa wale watakokuja baadaye. Katika aya hii Allah ameitumia neno salaf kwa maana ya kitu kilichotangulia. Faj'alnahum salafan ay qauman mutaqaddimin, tukawafanya wao ni watu waliotangulia. Hiyo ndiyo maana ya lugha. Al-Imam al-Baghawi rahimahullah ta'ala, inda tafsiri hadhihi al-aya, akiwa anaitafsiri hadhihi al-aya, aya hii, akasema as-salaf man taqaddama min al-abai. Salaf maana yake ni waliotangulia katika mababu. Wale mababu zetu waliotangulia kinuga, wale waliokuwa kwa salaf, kwa maana watu waliotangulia. Allah aliposema faj'alnahum salafan, anasema faj'alnahum mutaqaddimin, tukawafanya wao kuwa ni watu waliotangulia. Hii min nahiyati lughati al-arab, ni katika upande wa lugha ya Kiarabu wanatafsiri salaf ni kitu kilichotangulia. Ima istilaha, ima kisheria, maana ya salaf, idha utliqa salaf inda ulama al-i'tiqad fa innama ta'ni ta'rifatuhum awla as-sahaba wa at-tabi'in wa tabi'ihim bi ihsan ila yawm al-din. Wanapotafsiri neno salaf, wanawachuoni wa sharia wanamaanisha ya kwamba wanaokusudiwa, waliotangulia wanaokusudiwa ni maswahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Wanapotaja kuwa ni salaf, yani waliotangulia, wanaokusudiwa hapa ni maswahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam, na wale waliofuata maswahaba, na wale watakofuata njia yao mpaka siku ya mwisho, hawa ndio wanaokusudiwa kwamba ni salaf. Kwa maana wale waliotangulia, wema waliotangulia, wanaokusudiwa hapa ni maswahaba wa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, na wale waliokuja baada ya maswahaba, na wale waliokuja baada ya maswahaba. Mina al-qurun al-mufaddala, katika zile karne tatu ambazo ni bora, ambazo Mtume sallallahu alaihi wasallam amezitaja kwamba ni karne bora. Kwa wakitaja salaf, wale waliotangulia, wanaokusudiwa ni hawa maswahaba, na wale waliokuja baada yao, na wale waliokuja baada yao. Wa fi sahihain an Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu annahu qala qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam khayrun nas qarni thumma alladhina yalunhum thumma alladhina yalunhum. Katika sahihi mbili, sahih al-Imam al-Bukhari wa sahih al-Imam Muslim rahimahumullah, katika sahihi ya Imam Bukhari na al-Imam Muslim wametaja hadithu muttafaqun alayhi, Mtume sallallahu alayhi wasallama anasifia karne hizi tatu bora ambazo ndizo karne za salaf. Anasema Mtume sallama, khairun nasi qarni, bora ya watu ni karne yangu, ni hawa ninaoishi nao, kwa maana maswahaba, thumma alladhina yalunhum, kisha wanaofuata kwa bora ni wale watakaofuata hao, kwa maana watakokuja baada yao, thumma alladhina yalunhum, kisha watakaofuata hao, kwa maana wale watakokuja baada ya hawa ambao watakokuja baada ya maswahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Zikawa hizi karne tatu ndizo karne bora, na ndio maana as-salaf, waliotanguliwa na kusudiwa, ni karne hizi tatu bora ambao amewasifu Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Wa minhum an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, na katika hao salaf ni Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Wa fi sahihain min hadithi Aisha radhiyallahu ta'ala anha, katika sahihi mbili, sahihi al-Imam al-Bukhari na al-Imam Muslim, katika hadithi ya Aisha radhiyallahu ta'ala anha, anasema qala an-nabiy sallallahu alayhi wasallama li bintihi Fatima, alisema Mtume sallallahu alayhi wasallama kumwambia binti yake Fatima, anamwambia fattaqillaha wasbiri fa innahu ni'ma salaf. Ametaja hadithi ya Imam Bukhari na ametaja al-Imam Muslim rahimahullahu ta'ala. Mtume sallallahu alayhi wasallam anamwambia Aisha fattaqillaha wasbiri, mche Allah na kuwa na subira, fa innahu ni'ma salaf anala, kwa sababu bora ya salafi ni mimi kwako wewe, bora ya uliyokutangulia ni mimi kwako wewe. Kwa hiyo Mtume sallallahu pia ni katika salaf, kwa maana pia ni katika waliotangulia, ni katika wema waliotangulia. Hii ndiyo maana ya salaf kisheria, kwa maana ya wale wema waliotangulia. Miongoni mwao ni Mtume sallallahu, kwa sababu yeye ndiye aliyemwambia binti yake Fatima fattaqillaha wasbiri, mke Allah na kuwa na subira, fa innahu ni'ma salaf anala, kwa sababu salafi bora kabisa ni mimi kwako wewe, bora ule kutangulia ni mimi kwako. wewe. Kwa mina salaf an-nabiyu sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Ayuha nasu ibadallah. Kwa baada ya kufahamu hawa ndio salaf, kwa maana hawa ndio waliotangulia mtume na masahaba, na wale waliokuja baada ya masahaba, na wale waliokuja baada yao, ambazo karne tatu hizi mtume sallallahu alayhi wasallam shahida lahum bil khairia, amewashuhudia wao kwamba ni katika karne bora kuliko karne zingine zile katika. Sasa unaweza kuuliza swali, salafiyu ni nani? Tushawafahamu kwamba salaf ni waliotangulia katika masahaba. Salafiyu, ambao wanaitwa salafiyu, yani salafiyu katika lugha ya Kiarabu wanasema yao, kuna yao inaitwa yao nasabi, yao ya kujinasibisha. Kwa mfano, wafuasi wa Hamdan al-Qarmati wanaitwa al-Qarmatiyya, ambao wenyewe wanaitwa Qarmatiyun. Wafuasi wa Fatima wanaitwa Fatimiyun. Wafuasi wa Ahmad wanaitwa Ahmadiyya, wenyewe ni Ahmadiyun. Kadhalika wafuasi wa salaf wanaitwa Salafiyun, kwa maana alladhina yattabi'una salafa salih, ni wale ambao wanawafuata hawa wema waliotangulia, ambao ni masahaba na mtume sa sallama, na wale waliokuja baada yao, na wale waliokuja baada yao. Kwa hiyo Sheikh Mukbil Ibn Hadi Al-Wadi'i rahimahullahu ta'ala anataja katika kitabu kwamba utakapoambiwa salafi ni nani, anasema huwa alladhi yaltazimu bilkitabi wa sunna ala fahmi salafi al-umma. Salafi ni yule ambaye anayeshikamana na kitabu na sunna kwa kufuata ufahamu wa hawa wema waliotangulia umma huu, kwa maana anashika kitabu cha Allah, anashika sunna za mtume sallama kwa kuangalia masahaba wa mtume walielewa vipi, walifanya vipi, wale tabi'in waliokuja baada ya masahaba walielewa vipi, walifanya vipi, na wale atibao tabi'in walielewa vipi, walifanya vipi. Atakayefuata dini yake kwa mujibu wa karne hizi tatu bora ambazo mtume kasifu kwa kheri, hawa wanaitwa kuwa ni wafuasi wa wale, kwa sababu wanaofuata wale fi dinihim wa manhajihim wa aqidatihim, katika dini yao, katika manhaji yao, katika itikadi yao. Hawa ndio wanaitwa salafiyun, kwa maana wafuasi wa hawa salafu saleh ambao tumewataja. Waqad amarana Allah subhanahu wa ta'ala wa hadana ala mutaba'atihim. Allah subhanahu wa ta'ala katika Qur'an ametuamrisha kuwafuata wao, na ametuhimiza kuwafuata wao. Akasema Allah tabaraka wa ta'ala katika surati Tauba aya nambari 100, wasabiquna al-awwalun, na wale wa mwanzo waliotangulia, minal muhajirina wal ansar, katika muhajirin na ansar. Muhajirina ni masahaba walioama Maka kwenda Madina, na ansar ni masahaba walionusuru wenzao walioama kutoka Maka. Kwa hiyo katika masahaba, minal muhajirina wal ansar, katika muhajirina na ansar, walladhina ittaba'uuhum biihsan, na wale wote ambao watakaowafuata hawa kwa wema. Kwa hapa Allah tabaraka wa taala ametaja makundi matatu. Ametaja wale wa mwanzo waliotangulia katika masahaba wa Maka, kundi la kwanza. Kundi la pili, masahaba wa Madina. Kundi la tatu, wale watakaowafuata hawa kwa wema. Kwa maana wale watakaokuwa wafuasi wa hawa ndio ambao wanaitwa wale ni salafu saleh. Wema waliotangulia wanaofuata ni salafiyun, kwa maana wafuasi wa wema waliotangulia. Allah anasema walladhina ittaba'uuhum biihsan, na wale watakaowafuata masahaba hao kwa wema, radiyallahu anhum, Allah tabaraka wa taala amewaridhia, wa a'adda lahum, na amewaahidi, waradhu anhu, radiyallahu anhum, Allah amewaridhia wao, waradhu anhu, na wao wamemridhia Allah tabaraka wa taala, wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar, na amewaandalia wao pepo ipitayo chini yake mito, khalidina fiha abada, wataishi katika mito, katika pepo hiyo milele, dhalika al-fawzu al-azim, na huko ndiko kufaulu kulikokuwa kubwa kabisa. Hapa Allah tabaraka wa taala amewaahidi pepo hawa salafu saleh, pia amewaahidi pepo wale wenye kuwafuata hao ambao ni salafu saleh, ambao ni masahaba wa mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Al-Hafidh Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala alipoitaja aya hii katika tafsiri yake akasema yukhbiru ta'ala 'ani sabiqin min al-muhajirin wal ansar wat tabi'in lahum bi ihsan wa ridahum 'anhu bima a'adda lahum min jannati an-na'im al-muqim. Anasema al-Imam Ibn Kathir rahimahullah ta'ala anatoa khabari Allah subhanahu wa ta'ala kuhusiana na wale wa mwanzo katika muhajirin na ansar na wale watakaopita njia ya hao, kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amewaridhia hao kwa vile ambavyo alivyoahidi wao katika pepo yenye kudumu neema zake. Hapa Allah anaahidi pepo, ndivyo anavyotuambia al-Imam Ibn Kathir rahimahullah ta'ala. Kadhalika a'adda Allah subhanahu wa ta'ala wa wa'ada al-'adhab al-'alim liman khalafahum. Allah subhanahu wa ta'ala ameahidi na ameandaa adhabu yenye kuumiza kwa wale ambao watakokwenda kinyume na hao salafu saleh, watakokwenda kinyume na hao wema waliotangulia ambao ni maswahaba na wale waliokuja baada ya maswahaba na wale watakokuja baada yao. Allah ameahidi adhabu kwa yule atakokwenda kinyume na njia yao, adhabu yenye kuumiza. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi surati an-nisa, amesema Allah subhanahu wa ta'ala katika surati an-nisa aya nambari 115, wa man yushaqiqi ar-rasula, na yote yule atakemtilia shaka mtume, min ba'di ma tabayyana lahu al-huda, baada ya kujia yeye uongofu, wa yattabi ghayra sabili al-mu'minin, na akafuata njia nyingine kinyume na njia ile ya wale waumini, akafuata njia nyingine kinyume na njia ya wale waumini. Waumini wanaokusikiwa hapa ni masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam, ndio waumini ambao walibashiriwa pepo wakiwa hai. Kwa hiyo wao wana haki zaidi ya kuingia kwenye waumini, na sidhani katika sisi kama kuna mtu anayetakidi kwa masahaba hawakuwa waumini. Kwa mtu atakayefuata njia ya waumini, kwa maana njia ya masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam, wallihi ma tawalla, Allah tabaraka wa taala anasema tutamuelekeza katika njia ile iliyochagua. Akafuata njia ya kisufi, akafuata njia ya kiikhwan, akafuata njia ya hamasa na jazba, akafuata njia ya kikhawarij, Allah anasema tutamuelekeza katika njia aliyochagua. Na kuna watu wanafuata njia zipotea kwa sababu ya kuogopa watu, fulani atanionaje, fulani atanihisi nini, fulani atahisi vipi. Asa anasema Allah tabaraka wa taala mtu ambaye akufuata njia ya waumini, kwa maana akufuata njia ya salafu swale, njia ya wema waliotangulia, nuwallihi ma tawalla, tunampeleka katika njia aliyochagua, wanuslihi jahannam, na tunamswika katika moto wa jahannam, wasaat masira, na jahannam ndio mahala pabaya Allah ameahidi kwa yule ambaye asifuata njia hiyo kuingia katika moto wa jahannam. Al-Imam Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'idi rahimahullah ta'ala katika tafsiri yake alipotafsiri neno hili, Allah aliposema wa nusrihi jahannam, na tutamsweka katika moto wa jahannam, anasema Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'idi rahimahullah, ay nu'adhibuhu fiha 'adaban 'azima, maana yake ni kwamba tutamwadhibu katika jahannam hiyo adhabu nzito kabisa, kwa sababu ya kwenda kinyume na njia ya masahaba wa mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Allah tabaraka wa taala anasema tena katika Qur'an, anasema fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Allah tabaraka wa taala anasema ikiwa hao, fa in amanu, ikiwa hao wataamini, bimithli ma amantum bihi, kwa vile ambao mmeamini nyinyi masahaba, faqad ihtadaw, basi wameongoka. Ikiwa wataamini kama mlivyoamini nyinyi masahaba wa mtume sallallahu alayhi wasallam, basi wameongoka. Kwa maana ya kwamba waumini wanatakiwa waamini misimamo yao, wachukue kama walivyokuwa masahaba wa mtume sallallahu alayhi wasallam, wa hum salafu salih, na wao ndio wema waliotangulia. Kwa atakayefuata msimamo wao anakuwa ni salafiyun, kwa maana mfuasi wa wema waliotangulia. Ayuha nasu ibadallah, mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, baada ya Allah kuahidi adhabu kwa wale wote wanaokwenda kinyume na njia ya hawa wema waliotangulia, mtume sallallahu alayhi wasallam na yeye akabainisha katika hadithi, anasema alayhi salatu wasalam, wasataftariqu ummati على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، فقيل من هي يا رسول الله؟ قال هم ما كان مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. أنا سمعت صلى الله عليه وسلم kwamba wasatafariku ummati na utagawanyika umma wangu, ala 73 firqa makundi 73, kulluha finnar makundi yote yatakwenda motoni, illa wahida isipokuwa kundi moja tu. Akaulizwa Mtume za salama, man hiya ya Rasulullah, ni kina nani waliokuwa kwenye kundi hilo ewe Mtume wa Allah? Mtume za salama akasema humma kan mithla ma ana alayhi alyawm wa ashabi, ni wale watakaokuwa kama nilivyokuwa mimi hivi leo na masahaba zangu. Kwa Mtume wa salama ni katika salaf, kama alivyosema mwenyewe katika hadithi ya Imam Bukhari ametaja, fa innahu ni'ma salaf ana lak, hakika si vinginevyo bora ya salaf ni mimi kwako. Kwa maana atakayekuwa mfuasi wa hawa wema waliotangulia akawa katika njia zao, huyo atasalimika na Allah tabaraka wa taala, na yule atakayekwenda kinyume na wao atakuwa ameingia katika adhabu ya Allah tabaraka wa taala, atakuwa ni katika makundi ya motoni. Na wanasema halul ilmi, ushahidi wa kwamba wanaokusudiwa hapa ni Waislamu ni kwa sababu tangu mwanzo wa hadithi tayari Mayahudi wametajwa, tayari Manasara wametajwa, alafu kisha ukaja ukataja umma huu, kwa maana umma wa Kiislamu makundi yatakuwa ni 73. Ayuha nasu ibadallah, waqad awsa at-tamassuk bi hadhihi at-tariqa as-sahabatu wa ghayruhum min al-a'imma. Ima kipengele cha mwisho tutamalizia na kwamba hakika si vinginevyo wameusia, at-tamassuk bi hadhihi at-tariqa, kushikamana na njia hii, njia ya asalafu swale, yani wema waliotangulia, mtu akawa dini yake anaofuata wao, kama walivyofanya wao na yeye ndicho anachofanya, walichoacha na yeye anaacha, walichofanya masahaba ndio dini yake, walichokiacha wao ndicho wanachokiacha. Wameusia kushikamana na njia hii masahaba wenyewe, kadhalika pia na wasiokuwa hao katika maimamu. Sahabiyul Jalil Hudhaifa ibn al-Yaman, mwanafunzi wa Mtume sallallahu alayhi wasallam, Hudhaifa ibn al-Yaman radiyallahu ta'ala anhu, anazungumza maneno kuhusiana kuambia waumini washikamane na njia za masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Anasema kullu ibadatin lam yata'abbad biha ashabu rasulillah sallallahu alayhi wasallam fala tata'abbadu biha fa innal awwala lam yad'a lil akhir maqala fattaqullaha ya ma'shara al-qurra khudhu tariqa man kana qablakum. Maneno haya yametajwa katika kitabu chetu Al-Bid'a wa An-Nahyu Anha cha Al-Imam Ibn al-Wadhah rahimahullah ta'ala. Anasema sahaba Hudhaifa ibn al-Yaman, kullu ibadatin, ibada yoyote, ibada zote, lam yata'abbad biha, ambazo hawakuzifanya ibada hizo ashabu rasulillah, masahaba wa Mtume wa Allah sallallahu alayhi wa sallam, fala tata'abbadu biha, basi msizifanye ibada hizo, msizifanye ibada hizo. Fa innal awwala lam yad'a lil akhir maqala, kwa sababu wale wa mwanzo hawakuacha jambo kwa wale wa mwisho. Fattaqullaha ya ma'shara al-qurra, mkeni Allah eni kongamano la wasomi. Khudhu tariqa man kana qablakum, nashikeni njia za wale waliokuwa kabla yenu, kwa maana masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Ayuha nasu ibadallah, wa qala Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu, na amesema Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu, man kana mustanna falyastanna biman qad mat, ulaika ashabu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Anasema Abdullah ibn Mas'ud, pia ni sahaba wa Mtume na ni mwanafunzi wa Mtume, anasema man kana mustanna, yule ambaye anahitaji kujipamba na mwenendo, falyastanna biman qad mat, basi ajipambe na mwenendo wa wale waliokushakufa, ulaika, hao wanaokusudia ashabu Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, ni masahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, ambao ni wema waliotangulia. Kwa anatakiwa mtu awe ni mfuasi wa wema waliotangulia, kwa maana awe ni salafiyu, kwa maana mfuasi wa salafu saleh, mfuasi wa wema waliotangulia. Ayuha nasu ibadallah, qala al-imam al-awza'i rahimahullah, al-imam al-awza'i ana maneno ameyataja rahimahullah ta'ala, ambayo yametajwa katika baadhi ya vitabu kama vile alivyokuwa al-imam al-lalaka'i rahimahullah katika kitabu kinachoitwa usulu sunna, ameyataja maneno haya ya al-imam al-awza'i rahimahullah ta'ala. Anasema rahimahullah, alayka bi athari man salaf, na kuhusia kushikamana na mienendo ya waliotangulia. Man salaf umetumika neno hilo, shikiria athari za waliotangulia. Wa inna rafadhaka an-nas, hata kama watu watakupinga, watu watakusema vibaya kwamba fulani jeuri, fulani kadha, fulani yuko hivi, fulani anawagawa watu, fulani kadha, hata kama watu watakusema vibaya, alayka bi athari man salaf, na kuhusia kushikamana na athari za salaf. Wa inna rafadhaka an-nas, hata kama watu watakusema vibaya. Akaendelea kusema wa iyyaka wa ara ar-rijal, na nakutahadharisha na rai za watu katika dini, na kutahadharisha na dini ambazo zimejengwa katika misimamo za rai ya watu. Qala fulanu wa allan, amesema fulani na fulani, na kutahadharisha na mambo hayo. Wa in zakharafu, wa in zakharafu laka bil qawl, hata kama watakukwambia maneno kwamba wewe ndio mwenzetu, wewe ndio uko sawa, wewe kadha na kadha, maadamu rai zao haziwafikiani na masahaba wa Mtume sallama, na kutahadharisha na mambo kama hayo. Anayataja maneno haya al-Imam al-Awza'i rahimahullahu ta'ala. Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala, Abu al-Abbas Ahmad ibn Abd al-Halim ibn Taymiyyah al-Harrani rahimahullahu ta'ala, ana maneno anayataja katika majmua al-fatawa. Anasema Sheikh al-Islam bin Taymiyyah, la aiba, hakuna aibu, ala man adhhara madhhab as-salafi, kwa yule ambaye atakayeamua kudhihirisha madhhabu ya salafi, madhhabu yake yakawa ni salafi, hakuna aibu, hakuna makosa. La aiba ala man adhhara madhhab as-salafi, hakuna makosa kwa yule ambaye atakayedhihirisha madhhabu ya salafi. Wantasaba ilayhi, na akajinasibisha kwa kujiita kwa mimi ni salafiyun athariyun sunniyun, mimi ni salafi na wafuata wema waliotangulia. Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah anasema hakuna makosa kwa mtu kama huyo. Anaendelea kusema wa ataza ilayhi, na akajifakharisha kwenye madhehebu hiyo, akajifakharisha kwenye madhehebu hiyo, hakuna makosa. Bali yajibu qabulu dhalika minhu, bali ni lazima kumkubalia mtu huyo kwa madhehebu yake ni madhehebu ya haki, lazima kumkubalia. Anasema Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah anasema bil ittifaq, kwa makubaliano ya wanawachuoni wa haki tangu zama za masahaba mpaka hivi leo, wanakubaliana kwamba hakuna makosa mtu kudhihirisha kwamba yeye ni katika madhhabu ya salafi, kwa maana ni katika yeye katika watu ambao wenye kufuata njia za masahaba na wale waliokuja baada yao na wale waliokuja baada yao, hakuna makosa kufanya hivyo. Ni maneno ya Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah. Asema ni lazima kumkubalia mtu huyo bila ittifaq, kwa makubaliano ya maulama wote. Kwa hiyo kuna mtu anapinga, tunamshangaa Muislamu wa vipi? Mbona Sheikhul Islam anasema Waislamu wote makubaliana hivyo? Kwa bila ittifaq, kwa makubaliano ya wanawachuoni wote. Anasema tena Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala, fa inna madhhab as-salafi la yakunu illa haqqan, kwa sababu hakika ilivyo madhhabu ya salafi hakuna ndani yake isipokuwa haki, hakuna batil ndani yake isipokuwa kuna haki tu. Haya ni maneno ya Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah katika majmua al-fatawa mjildi wa 4 ukurasa nambari 149 kitabu cha Abdurrahman Ibn Qasim. Ayuha nasu ibadallah, mwisho kabisa Sheikhul Fawzan hafidhahullah ta'ala, ambaye yuko hai mpaka leo, alipoulizwa kuhusiana na masalafia, salafia ni kitu gani, salafia ni kitu gani, na njia zao ni zipi na manhaji zao, katika kitabu alichokita al-ajwibatul mufida an asilati al-manahij al-jadida, anasema Sheikh al-Fawzan, faqal, akasema Sheikh al-Fawzan, as-salafiyya, salafiyya maana yake hiya as-sayru ala manhaji salafi, ni kupita za salaf katika njia za wema waliotangulia, mina sahaba, katika masahaba, wa tabi'in, na wale tabi'in, wal quruni al-mufaddala, na zile karne tatu bora ambazo mtume alisema khairun nasi karni, bora ya watu ni karne yangu, thumma alladhina yalunahum, kisha watakaofuata hao, thumma alladhina yalunahum, kisha watakaokuja baada yao. Kwa mtu atakayefuata dini yake kwa mujibu wa hawa ndiye anaitwa salafiyun, na madhhabu yake ndio madhhabu salafi, na akida yake itakuwa ni akida tu salafia, kwa maana itikadi yake, madhhabu yake, njia yake na dini yake anaofuata masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam, na yuko mbali na yale ambayo wameleta wazee katika dini, wameleta watu katika dini, na hayakuwa katika zama za mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, na katika zama za masahaba na wale kuja baada yao. Mambo hayo yeye ahusiki nayo kwa sababu ni uzushi katika dini, na anajiweka mbali kabisa na mambo yaliyozuliwa katika dini. Anasema Sheikh al-Fawzan, atawafuata hawa fil aqidati, katika masala ya itikadi, wal fahmi, na ufahamu wa kitabu na sunna, wasuluki, na namna yake ya kushika kitabu na sunna. Anasema wajibu ala al-muslimi. Sheikh al-Fawzan amalizia bila kusema na ni wajibu kwa Muislamu, na ni lazima kwa Muislamu, au wajibu ala al-muslimi, na ni lazima kwa Muislamu, suluku hadha al-manhaj, kushika na kufuata manhaji ya salaf, ni lazima kwa Muislamu kufuata manhaji hii ya salaf. Ayuha nasu ibadallah, mpaka kufikia hapo tutakuwa tumeshaeleweka salafi ni nini, na salafia ni kitu gani, na salafiyuna ni kina nani. Salaf kwa ufupi ni wale wema waliotangulia, mina sahabati wa tabi'in, katika masahaba na tabi'in, na wale waliokuja baada yao, hao ndio wanaitwa salaf, kwa sababu ndio watu bora, na mtume sallallahu alayhi wasallam akiwemo, kwa sababu yeye alijitangaza wazi kwamba fa innahu ni'ma salaf ana lak, akiombe Fatima, bora ya salafi ni mimi kwako. Na wale waliokuja baada yao mtume akasema bora ya watu ni karne yangu, kisha watakuja baada yao, kwa hao wote hawa ni salafu swale, ni wema waliotangulia, kwa hao walikuwa ni salafu swale. Kwa salafi yoni kina nani? Ni wale ambao dini yao, manhaji yao, akida yao, ufahamu wao, wanawafuata hawa katika dini, na hawakubali rai, hawakubali dalili, hawakubali ushahidi unaokwenda kinyume na namna walivyokuwa hawa masahaba wa mtume sallallahu alayhi wa sallama. Nasalullaha subhanahu wa ta'ala an yaj'alana min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ati nufusana taqwaha وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.